ความละเอียดของมหาพูดนี่ก็แตกต่างกันไปเยอะมหาพูดบางอย่างนี่ต้องใช้โอ้โหจักขุปสาทะคนละประเภทเลยนะจึงจะมองเห็นนั้นจักขุปสาทะของเรามันเห็นอะไรได้บ้างก็เห็นเท่าที่เราเห็นนี่แหละเห็นกว่านี้ก็ยากแล้วนะจะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นมาช่วยทั้งมากมายการที่พิจารณาปฐวีธาตุทั้งภายในทั้งภายนอกโดยลักษณะที่จตุกะพร้อมทั้งเหตุปัจจัยแล้วก็การ3นะคูณอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่ายาตะปริญญาถ้ากล่าวอย่างนี้นะกลมความในปฏิจจสมุปบาทไว้หมดเลยทีนี้ต่อไปตีรณปริญญาเป็นไฉนคำว่าปุถุชนก็เอาออกเองนะคือพิจารณาปฐวีธาตุกระทำให้เป็นสิ่งที่ตนรู้แล้วอย่างนี้ด้วยอาการ40ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นของผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะถ้ามันพิจารณาอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าตีรณปริญญาคือเข้าไปใคร่ครวญว่าไม่เที่ยงยังไงปฐวีธาตุไม่เที่ยงยังไงเช่นปฐวีธาตุภายในปฐวีธาตุภายนอกไม่เที่ยงยังไงผู้การถนนเนี่ยปฐวีธาตุภายนอกมันไม่เที่ยงยังไงผู้การเขาทำถนนมาเยอะเนี่ยนะให้อธิบายว่าถนนมันไม่เที่ยงยังไงบ้างมันอายุใช้งานเท่าไหร่จังเลยคือเพราะเวลาเราเดินทางทั้งหลายนะเหมือนถนนมันอยู่คงที่ตลอดไหมออกไปเมื่อไหร่ก็ดูเหมือนถนนอยู่เหมือนเดิมไปหมดเลยถ้าพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของถนนหนทางเป็นต้นเนี่ยพิจารณายังไง ก็ถนนก็เป็นอนุปาทินกรูปก็ไม่มีอะไรมาทดแทนนะฮะถ้าอุปาทินกรูปนี่มันก็มีกรรมมาคอยทดแทนอยู่เรื่อยๆก็ดูมันทนทานกว่านะเคยสงสัยไหมครับว่าบ้านเนี่ยบ้านหลังแรกเราเลยเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าเออหลังไหนนะมันไม่เหลือจริงนะไม่รู้มันพังไปไหนแล้วไม่รู้นะคนที่มีอายุหน่อยนะเปลี่ยนมาหลายหลังแล้วนะแม้แต่เป็นตึกก็เหอะมันพังไปได้ยังไงไม่รู้แต่ว่าแต่ทำไมเนื้อตัวเรามันอยู่ได้ถึงป่านนี้นะก็เพราะว่ากรรมเนี่ยมันคอยทยอยส่งผลให้เลยเนี่ยนะกรรมจิตอุตุอาหารทยอยมาเรื่อยทีนี้ไอ้อนุปาทินกะรูปนี่มันเป็นรูปที่ไม่มีอะไรมาทยอยฮะไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมให้มันเลยอย่างมาตอนที่ลาดไปเนี่ยนะมันก็มาจากอุตุชรูปอะแล้วก็ไอ้อุตุชรูปข้างนอกนี่แหละมีปัญหามากเลยอุตุชรูปข้างนอกเนี่ยมันมาทำให้ไอ้ผิวแอสฟัลต์เนี่ยมันชราเนี่ยนะฮะมันถูกความร้อนเนี่ยชราก็เสื่อมไปเนี่ยอันนี้ก็เห็นชัดอยู่นะนอกจากนั้นก็ยังมีแดดมีลมมีน้ำอีกนะโดยเฉพาะน้ำกับถนนนี่เป็นศัตรูกันเลยนะน้ำกับถนนเนี่ยเป็นศัตรูกันเลยถ้าผิวไม่ดีถ้าน้ำลงใต้พื้นเมื่อไหร่นะก็หมายว่าถนนต้องพังนี่นะน้ำกับถนนนี่ศัตรูกันแล้วก็ส่วนแดดนี่ก็แน่นอนนะถ้าแดดแรงมากๆนะเราดูนะถนนที่มันอยู่ใต้ต้นไม้กับถนนอยู่กลางแดดต่างกันเยอะกันนะต่างกันเยอะทีเดียวนะก็บานนี้ก็ผ้าที่ปูไปก็เสื่อมมาเยอะแล้วนะผมไปดูเนี่ยนะแล้วก็ผมกำลังคิดว่าผมจะเอาสักหลาดบางๆไปหุ้มไปคลุมไว้ข้างบนหน่อยเผื่อว่าจะได้ไม่ร้อนนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะเอาเรือไปเรื่องอื่นไปแล้วนะครับไอ้ที่จะไปปูเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าสักหลาดที่หนาหน่อยแล้วถูกด้วยนะฮะถูกกว่าตั้งครึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ทนร้อนได้ด้วยไม่ร้อนเหมือนกันเถอะนะจะดีกว่านะถ้าหากว่าจะใช้เงินก้อนนี้คงจะปูได้อีกหลายพระธาตุนะไม่ทราบว่าจะไปด้วยกันหรือเปล่าไม่ทราบ ครับก็สาธุครับ ถ้าเราค่อยๆสังเกตดูนะว่าแม้กระทั่งมหาพูดภายนอกเนี่ยนะถ้าใช้คิดถึงคำว่าไม่เที่ยงก็คือเก็บสติถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งนะถ้าใช้อย่างนี้ก็ได้ว่าคอยเก็บสติของความเปลี่ยนแปลงแห่งสรรพสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเป็นต้นเนี่ยนะภายนอกเนี่ยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะมันมนสิการไว้อย่างนี้บ่อยๆถึงแม้กระทั่งพวกต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเป็นนักสังเกตใช่ไหมช่วงนี้ใบไม้มันเขียวนะช่วงนี้ใบไม้เหลืองช่วงนี้ร่วงช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิอีกช่วงหนึ่งนะค่อยๆแตกใบไม้ร่วงนะมันวิเคราะห์อย่างนี้บ่อยๆหรือแผ่นดินก็เหมือนกันนะอีกช่วงหนึ่งแล้งมากอีกช่วงหนึ่งน้ำท่วม อีกช่วงหนึ่งก็ลมแรงอีกช่วงหนึ่งลมก็อ่อนไปเนี่ยนะก็หมั่นคอยสังเกตพิจารณาวัตถุภายนอกมากๆถ้าเห็นวัตถุภายนอกมากๆแล้วนะเออวัตถุพวกนั้นเป็นอารมณปัจจัยของจิตของเวทนาใช่ไหมของนามธรรมของนามขันธ์เวทนาเป็นต้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทีนี้ถ้าภายในเราอะรูปกายของเราเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกกี่ปีดีจริงๆก็ทุกวินาทีนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นทางโลกบางสาขาเขาบอกว่ารูปกายเปลี่ยนแปลงประกาศถึงความเปลี่ยนแปลงทางอะไรจิตใจด้วยใช่ไหมเขาจะเช่นจิตวิเคราะห์บางอย่างถึงสภาพจิตของคนแต่ละช่วงเป็นยังไงยังไงยังไงเขาก็วิเคราะห์ไปตามวัตถุรูปเช่นช่วงนี้รูปมันเป็นอย่างนี้นะจิตของคนจะเป็นแบบนี้เขาก็อ่านไปตามรูปรูปใดๆเกิดความเปลี่ยนแปลงบ้างจิตก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามรูปนั้นวัตถุนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญมากต่อเวทนาเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกกลุ่มกายประสาทะก็มีผลมากต่อเวทนาทีนี้สีก็เปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตั้งหลายเรื่องจิตจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นต้นได้อย่างไรก็พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของร่างกายภายในเช่นผมเมื่อก่อนสีแบบนี้หรือขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกค่อยๆคิดดูนะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็พูดว่าตั้งแต่อายุ5 60 70ไปแล้วเนี่ยมันดูจะเปลี่ยนไปเกือบทุกวันเลยว่างั้นนะมันมีแต่ทรุดลงทรุดลงไม่เคยเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะก็บอกถูกต้องแล้ว มันเปลี่ยนรุนแรงขึ้นครับคือทางโลกเนี่ยนะฮะพูดถึงว่าอนุปาทินกะรูปคือเนี่ยตึกรามบ้านช่องสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะเขาให้มันเปลี่ยนแปลงได้ 10% นะโทรมลง 10% ครับคือไปหักค่าเสื่อมเนี่ยได้ 10% มันเก่าลงนะ 10% แต่ว่าสิ่งที่มีชีวิตนี่กลับไม่มีการนั่นเลยแปลกไหมไม่มีพูดถึงเลยครับว่ามันเสื่อมไปเท่าไหร่ครับ จริงมันก็เสื่อมมากเลยนะเอาแบบเคยดูชาดกเรื่องหนึ่งไหมในชาดกเรื่องเนี่ยเขามีเทวดาไปขอมเหสีคนหนึ่งนะคืออดีตชาติว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยกับพระเทวีนี่ก็อยู่ด้วยกันแต่งงานกันมาตอนหลังพระโพธิสัตว์ตายก่อนตายแล้วก็เกิดเป็นเทวดามเหสีก็อยู่คนเดียวนั่นพระโพธิสัตว์ก็นึกถึงมเหสีก็จะไปเยี่ยมท่านหน่อยไปก็จะไปสอนนะนี่ก็ไปสอนดูที่ว่าเมสีเป็นยังไงไปก็เอาถาดทองใส่เหรียญทองไปเลยไปขอเมสีก็บอกใจเดียวรักเดียวใจเดียวไม่ขอเปลี่ยนใจใครจะมาขอก็ไม่เอาอย่างนั้นนะรักแต่ผู้ที่ตายไปแล้วคนเดียวพระโพธิสัตว์ก็ไม่เอาก็เลยกลับไปวันที่สองก็เอาถาดเงินเนี่ยใส่เหรียญทองมาวันแรกถาดทองใส่เหรียญทองไหมวันที่สองถาดเงินใส่เหรียญทองมาก็บอกไม่เอารักเดียวใจเดียววันที่3ผ่านก็มาใหม่เอาถาดเงินใส่เหรียญเงินมาเนี่ยนะก็บอกโอ้ไม่เอาวันที่4ก็เอาถาดทองแดงใส่เหรียญเงินมากันนี่ก็ถาดทองแดงใส่เหรียญทองแดงไปเลยนะก็บอกว่าไม่เห็นสีเขาก็บอกก็ตำหนิว่าเขาเนี่ยเขาต่อของก็มีแต่จะเพิ่มราคาขึ้นเพิ่มไม่ขึ้นทุกวันแต่นี่มีอะไรมีแต่มาลดลงก็บอกว่ามันจะต้องลดอย่างนี้แหละเพราะว่าวันก่อนนะเธอก็อายุน้อยกว่านี้นะก็ต้องสวยกว่าวันนี้ใช่ไหมวันหลังมาก็ความสวยมันก็ลดเออเนี่ยนะถ้าอีก50ปีเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาขอนะมันก็ลดอย่างนี้อยู่ทุกวันนั่นแหละเจอเพราะงานบางอย่างนะเขาไม่รับสมัครเลยใช่ไหมเขาเอาออกอย่างเดียวแล้วก็รอเมื่อไหร่จะเกษียณออกไปสักทีอย่างนั้นนะก็ใส่ใจบ่อยๆถึงถ้าใครเจริญในสิ่งที่ไม่เที่ยงอันนี้ไว้บ่อยๆนะว่ามันล้วนแต่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะอันเรียกว่าพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเจริญอย่างนี้เรียกว่าเจริญอนิจจสัญญาแล้วพิจารณาไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่ามันเป็นทุกข์อนิจเจทุกขสัญญาไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะก็ถึงจะดูแลดีปานใดก็ตามในที่สุดสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเลยแล้วถามว่ามันเป็นภาระขนาดไหนในบริหารสิ่งที่ไม่เที่ยงอ่ะนะก็ทุกคนเนี่ยคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าทุกคนเนี่ยเดินไปสู่ความตายกันทุกคนไม่ใช่หรือบอกใช่ในที่สุดทุกคนต้องตายแน่หรือบอกใช่ยังไงก็ตายแน่ก็ถ้าเป็นในชาดกก็บอกว่า จะด้วยเหตุผลเอาอะไรมาป้องกันก็ไม่สามารถป้องกันความตายได้เสร็จแล้วถ้าต้องตายอย่างนี้ถามว่าจากเกิดไปถึงตายเนี่ยดำรงอยู่ด้วยความสุขหรือด้วยดำรงอยู่ด้วยภาระแต่ละคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะมาแบกภาระหรือว่ามาเสวยผลบุญนะโดยมากก็มาแบกภาระกันใช่มั้ยโอ้ยภาระเห็นลุงตุงนังไปหมดเลยแหละนะที่แน่ๆเห็นก็แบกคนละหลาย10กิโลนี่คนละ40กิโลเป็นอย่างต่ำนะ40บ้าง50บ้าง60บ้าง70บ้าง80บ้าง90บ้างบางคนก็เป็น100หมอเล่าวางมันก่อน120ใช่มั้ย125ก็น่าจะมีมากกว่านั้นไปอีกนะก็ที่แน่ๆก็แบกนะช้างแบกก็ไปกิโลนะก็ทุกคนแบกภาระเนี่ยตอนที่มันดีๆอย่างนี้นะดูเหมือนมันไม่ใช่ภาระนะลองเออพออีกช่วงนะโอ้ทำไมมันหนักอย่างนี้นะเดินขึ้นเขาดูจะเริ่มรู้แล้วนะโอ้โหหนักจริงๆนะแบกภาระนะวันขึ้นไปไหว้พระธาตุที่ดอยตุงนะถ้าลองให้เราเดินขึ้นกันยังไงโอ้ยภาระมากนั่นน่าคิดนะว่านี่ขนาดเราถอแต่สังขารขึ้นมันยังยากเลยนะแล้วคนที่ไปสร้างเจดีย์ยากขนาดไหนสมัยนั้นไม่ได้มีทางรถแบบนี้นะก็เห็นฉันทะเห็นศรัทธาของคนโบราณว่าเขามีศรัทธาจริงๆนะเขามีศรัทธามากที่จะบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะซึ่งสมัยนั้นไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบในยุคนี้เนี่ยแล้วก็เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละว่ามันเป็นภาระคือมันเป็นทุกข์เนี่ยนะมันเป็นทุกข์จริงๆนะใครบริหารความสุขได้นานได้ยาวคนนั้นเก่งมากบริหารสุขเวทนานะโดยเฉพาะโสมนัสเวทนานะใครบริหารโสมนัสเวทนาได้นานนะคนนั้นเก่งจริงๆเช่นนั่งยิ้มได้ทั้งวันเนี่ยใครทำได้เหรอมันน่ายิ้มจริงๆนะมันสนุกจริงๆอ่ะยิ้มทั้งวันเนี่ยนะหรือว่าบึ้งไป3วันเพิ่งจะยิ้มได้หน่อยเดียววันนี้อย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นโสมนัสเวทนาบริหารยากไอ้โทมนัสเวทนาถ้ามันอยู่มันก็เป็นภาระมากมันก็ทุกข์มากงั้นบริหารรูปขันธ์ก็บริหารยากบริหารเวทนาขันธ์ก็บริหารยากทั้งหมดนั้นก็ไอ้วิญญาณขันธ์น่ะตัวดีบริหารยากจริงๆนะเดี๋ยวก็บริหารให้มันเห็นบ้างเดี๋ยวก็บริหารให้มันได้ยินบ้างเดี๋ยวก็บริหารให้มันรู้รสบ้างบริหารรู้โพธิภพงั้นบริหารมหาพูดเหล่านี้เป็นของยากของหนักรูปก็ไม่เที่ยงด้วยนะและไอ้ไม่เที่ยงนี่ต้องมาบริหารหนักๆอย่างนี้แล้วถามว่าใครมีอำนาจอย่างแท้จริงในสิ่งเหล่านี้ด้วยว่าขอให้มันยั่งยืนขอให้มันเป็นสุขใครมีอำนาจในจริงๆบ้างถึงเหมือนมีอำนาจเช่นว่าทางการแพทย์เป็นต้นเหมือนมีอำนาจแต่นั่นคือการรู้กลไกบางอย่างใช้ได้ครั้งคราวแต่ใช้ไม่ได้ตลอดไปใช่ไหมกลไกเหล่านั้นที่จะบริหารให้มหาพูดมันเป็นไปอยู่นะสมมติเอาเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยรักษาได้เขาบอกเขาก็ถามกันว่าเออเนี่ยนะเขามีคุณหมอเล่าให้ฟังให้พูดตามหมอเขาบอกว่ามีเนี่ยกรรมวิธีการรักษาใหม่ๆมานะพิเศษขึ้นอายุยืนขึ้นบอกว่าค่ารักษา 200,000 ยืนขึ้นเท่าไหร่บอกได้อีกตั้งเดือนหนึ่งโอ้ได้อีกตั้งเดือนหนึ่งนะ 200,000 ถามว่าอยู่แบบสุขหรือโสมนัสบอกเจ็บปวดอยู่ด้วยความเจ็บปวด2เดือนเดือนหรือ2เดือนด้วยความเจ็บปวดเนี่ยนะเป็นแสน ก็เขามีทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ครับพระคุณเจ้าบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยเซลล์เนี่ยมันมีอายุที่จะยืนนะแต่เนื่องจากของเขาเนี่ยต้องมาทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์มันก็เลยตายไวเลยถ้าหากว่ากำจัดตรงนี้ได้นะไม่ไปมีเรื่องเกี่ยวกับการทางเพศหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะบางทีอายุจะยืนกว่าไม่น่าพระเลยอายุยืนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับจุดนี้ไม่รู้จะเข้ากันได้หรือเปล่า พระท่านก็เล่าว่าพระเนี่ยจะตายช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมากทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าก่อนเข้าพรรษาก็รับแขกมากคนมาทำบุญเยอะนะช่วงเข้าพรรษาคนก็มาทำบุญเยอะหลังเข้าพรรษาคนก็ทำบุญเยอะอีกเพราะนั้นก็รับแขกมากก็เลยตายไว นี่อย่างก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีขายพวกยาคล้ายๆยาดองเหล้าอะไรนะครับคุณเจ้าก็มีคนขายก็มาบอกผมเป็นพวกยาจีนขวดนึงตั้ง 2,500 บอกรักษาได้ทุกโรคเลยก็มีตัวอย่างเอาคนนั้นเป็นผู้กำกับคนนี้เป็นอาชีพนู้นอาชีพนี้นะทานไปแล้วนี่เดี๋ยวอาการต่างๆหายหมดเลยมีสมุนไพรจีนประมาณ30กว่าตัวผมก็มานั่งอ่านแล้วก็เออ คนอื่นเป็นหนูรองยาก่อนก็แล้วกันเราไอ้เรื่องแบบนี้เราชอบเป็นแถวหลังไอ้แถวหน้านี่ไปรองก่อนเถอะจะไปยังไงก็แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็มีมานานสมัยก่อนก็จะมีแบบนี้อยู่เรื่อย ๆใช่ก็คนที่ลองกินกับคนให้กินเนี่ยตายหมดแล้ว ครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่สมัยจีนซีฮ่องเต้เนี่ยเจ้าพัดจีนเนี่ยโอ้ก็อยากจะเป็นอมตะเขาไปแสวงหายาจนถึงไหนถึงไหนไม่รู้แต่ว่าจีนซีก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมครับทีนี้อย่างของคนเรานี่ก็เรียกว่าปุถุชนก็ไม่ได้ทำปริญญาเขาพยายามจะแสวงหายาที่จะให้ไม่ให้ตัวเองป่วยเลยโรคนู้นก็รักษาได้โรคนี้ก็รักษาได้สรุปคือจะรักษาสารพัดจักรวาลก็คิดว่าถ้ามันดีจริงป่านนี้โรงพยาบาลต้องปิดหมดละต้องไม่มีเหลือแล้วแต่นี่ก็ต้องทำระบบขายตรงนะครับคุณเจ้าแล้วถ้ามันขายดีจริงต้องมาโฆษณากันไหมโอ้ไม่ต้องโฆษณากันนั่นแหละแต่ทีนี้เวลาโฆษณาไปเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยคนได้ฟังเนี่ยก็อยากจะซื้อเพราะอะไรเพราะว่าปุถุชนไม่ได้ทำปริญญาตัณหามันวิ่งเข้ามาละอยากจะไม่เจ็บป่วยอยากจะไม่ตายทั้งตัณหาทั้งทิฏฐิทั้งมานะสามตัววิ่งมาพร้อมกันเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอคนมาขายยาหรืออะไรแบบนี้นะครับก็พิจารณาจิตท่านขนาดนั้นให้ดีนะครับ ผู้การถามว่าถ้าอยู่แล้วอยู่ทำอะไรเออเนี่ยไม่ให้ตายหรอกว่างั้นแต่ให้แกอยู่อีก50ปีเลยนะโอ้ยตั้ง50ปีอยู่ทำอะไรอาจารย์ปิยาอยู่ทำอะไร50ปีอยู่พระศึกษาพระไตรปิฎกนะเพราะว่าจะได้มีเวลาดูทีวีมากขึ้นนี่คงไม่ใช่นะคงไม่ใช่นะคือจริงๆอ่ะนะว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าสังขารที่เที่ยงไม่มีมันอย่าไปหาเลยเนี่ยนะสมมติถ้าให้เราอยู่นะมาเลยถามให้อยู่สัก 50,000 ปีเอาไหมแต่มันต้องแก่อย่างนี้ลงทุกวันนะมันจะไม่มีทางดีขึ้นแต่ว่าแกอายุยืนไม่ให้ตายสักทีนะแขนก็ค่อยหลุดไปทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนะโอ้อยู่มันจะเป็นยังไงนะกระล่องกระเร่งกระรุ่งกระริ่งไปหมดเลยนะแล้วอยู่ได้ไม่ตายอ่ะไม่ให้ตายยังไงนะก็ที่ทนที่สุดนะมีอยู่ที่หนึ่งนะตายคาบค่ายังไงก็ตายเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาอีกก็มีที่เดียวคือในนรกเนี่ยเช่นสันชีวะนรกเป็นต้นเนี่ยนะภูเขาหินบดเป็นลูกแล้วนะภูเขาผ่านไปลุกขึ้นมาต่ออีกอันนั้นโอ้โหนั่นเก่งจริงๆอันนั้นอยู่ได้นานมากเลยนะหลายแสนปีเป็นอันมากอันนั้นอยู่นานมากนะแต่ว่าทุกขณะนั้นไม่มีใครยินดีที่จะอยู่นะหรืออีกในหนึ่งนะถึงที่บอกว่าอยู่นานกับเพื่อนเลยคือภวกับพรหมเนี่ยเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ย 84,000 กับไอ้ 84,000 กับนะก็ไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยจิต2ดวงนะท่านว่างั้นก็ยังดำรงอยู่ด้วยจิตดวงเดียวอยู่นั่นแหละอยู่ทีละขณะทีละขณะจิตเท่านั้นเองอ่ะนะท่านก็ไปอย่าไปหวังอะไรกับสังขารมากเลยผู้ใดเพลิดเพลินมุ่งหวังในสังขารผู้นั้นก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกข์อยู่แล้วล่ะเพราะสังขารทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีเมื่อเราไปไว้วางใจไปให้ความเพลิดเพลินความหวังในสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยอารมณาธิปติเนี่ยนะหมายความว่ายินดีอย่างยิ่งในสิ่งที่ไม่เที่ยงถามว่าเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปจะเป็นยังไงดังที่กล่าวว่าเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายในเมืองสาวัตถีนี่แหละมีผู้ชายคนหนึ่งภริยาตายก็กลายเป็นบ้าไปเนี่ยนะผู้หญิงคนหนึ่งสามีตายก็กลายเป็นบ้าไปพ่อบ้านคนหนึ่งลูกชายตายก็กลายเป็นบ้าพ่อบ้านคนหนึ่งเมียตายก็กลายเป็นบ้าเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นที่ไม่เที่ยงอ่ะผลที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นก็กลายถึงความเป็นบ้าก็มีบางคนนี่มีลูกชายคนเดียวใช่ไหมเพลิดเพลินมุ่งหวังกับลูกคนนี้มากพอลูกตายไปนะคนนี้ก็กลายไปเป็นบ้าไปเลยนะได้แต่เพ้อคิดถึงละเมอเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลก็มีไม่ใช่น้อยแม้กระทั่งพ่อของมัทกุณฑลีเทพบุตรเนี่ยนะพ่อของมัทกุณฑลีนี่ไปร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันลูกเอ้ยไปร้องไห้หาลูกชายอยู่ที่ป่าช้าแม้กระทั่งพระเถรีรูปหนึ่งก็ไปร้องไห้ที่ป่าช้าหาลูกสาวเนี่ยนะทั้งถึงจะไปร้องยังไงก็ตามเถอะคนสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วก็คือสังขารไม่เที่ยงนั่นแหละนี่ก็ไปหวังอะไรกับสังขารมากไม่ได้เพราะในสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาไม่มีใครมีอำนาจให้เที่ยงได้ไม่มีใครมีอำนาจให้เป็นสุขได้แต่สัตว์ทั้งหลายก็หวังว่ามันคงจักสุขใช่ไหมผู้การว่าอะไรนะเดี๋ยวจักสบายเออที่จริงเราก็แสวงหาความสบายใช่ไหมเดี๋ยวจักสบาย เออนะใครไม่คิดอย่างนี้ไปบ้างอ่ะมันมีแต่ซุดไปข้างหน้ามีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นลำบากขึ้นนะไม่ค่อยมีใครคิดอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะดีขึ้นถ้าป่วยอยู่นะไปหาหมอคงจะดีขึ้นไปอยู่โรงพยาบาลนะเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านถ้ากลับบ้านคงจะดีขึ้นหวังไปเรื่อยนะชาติหน้าคงจะดีกว่าชาตินี้อีกนะหวังอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสัตว์โลกนี่เป็นพวกอยู่ด้วยความหวังก็ไม่ผิดนะพวกอยู่ด้วยความหวังเขาเลยเรียกว่าสัตว์คำว่าสัตว์นี่มาจากคำว่าผู้คล้องเพราะมันติดมันคล้องหรืออยู่ด้วยความหวังก็ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นไอ้ความหวังของเขานั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ทำให้เขาเนี่ยทุกอยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็พูดอย่างนี้เผื่อจะเห็นโทษความหวังให้บ้างนะคงจะได้บุญมากเลยแหละแล้วก็พิจารณานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคแต่ถ้าใช้คำว่าโรคนะค่อนข้างตรงต่อสภาวะเหมือนกันนะถ้าใช้คำว่าโรคก็ถามว่าส่วนไหนของร่างกายไม่เป็นโรคบ้างไม่มีเลยนะก็เป็นโรคได้ทุกอย่างมันรูปขันธ์ก็เป็นโรคใช่ไหมแล้วนามขันธ์ไม่เป็นโรคบ้างหรือราคะก็เป็นโรคโทสะก็เป็นโรคโมหะก็เป็นโรคเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโรคทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์เป็นต้นนะจริงๆมีโรคด้วยมีฝีลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะก็เอาไปพิจารณาเถอะบ่อยๆใคร่ควรแบบนี้เรียกว่าตีรณปริญญาเนี่ยนะแต่ของเราโดยทั่วๆไปแล้วนะปุถุชนคิดตรงข้ามกับหลัก40ประการนี้หมดคิดตรงกันข้ามเกือบหมดทุกเรื่องเลยนะเช่นไม่เที่ยงก็บอกอีกนานเป็นทุกข์อู้ก็สบายดีเป็นโรคเออก็แข็งแรงนะเป็นฝีเออรักษาได้ไล่ไปตรงกันข้ามหมดอ่ะนะคิดจนต้องเฝ้ามหาพูดเนี่ยนะต้องเลี่ยงมหาพูดอ่ะเขามียังนึกถึงมีผู้หญิงชาวอีสานคนหนึ่งเขามาแต่งงานคนกรุงเทพนี่แหละเป็นคนละศาสนาด้วยนะนี่ก็มาฐานะเป็นสมัยใหม่บางคนก็เรียกว่าผู้ช่วยแม่บ้านเนี่ยนะก็ทีนี้เขาก็อย่างว่าเขาก็ไม่ได้รักมากอะไรเนี่ยนะก็มารักเขามากอ่ะเสร็จแล้วเขาก็ทารุณกรรมบ่อยเข้าถูกโอ้สารพัดนะทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยโดนทั้งมือทั้งเท้าก็อยู่นั่นแหละจนเป็นโรคจิตอ่ะผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนเนี้ยนะตอนนี้อายุสัก20เศษๆต้นๆนิดๆก็จนเป็นโรคจิตอ่ะนะญาติก็มาชวนกลับบ้านก็ไม่ยอมกลับอ่ะนะอยู่ให้เขาเป็นรองรับมือรองรับเท้ารองรับศอกเขาอยู่นั่นแหละนะก็ไม่ยอมจากอ่ะนะก็อยู่อย่างนั้นแหละในที่สุดก็งอมพระรามเต็มทีทนไม่ได้ก็เลยต้องกลับบ้านแล้วก็หนักนะสาหัสมากแต่ถามว่าทำไมจึงทนอยู่ได้ปานนั้นแต่เชื่อไหมเราทนอยู่ในวัฏฏะนะเราโดนมากกว่านั้นนะแต่เราอยู่ได้สัตว์ที่อยู่ในวัฏฏะนี่โดนมากจริงๆเลยนะเชื่อเถอะแล้วทำอะไรใครก็ไม่ได้ด้วยนะนั่นเราจะบอกว่านั่นคือเจ้าทารุณคนนั่นโหดร้ายคนนี้หูยหยาบคายมากกับขละเนี่ยเบียดเบียนเหลือเกินทีโรคมันเล่นงานที่แขนบ้างที่ขาบ้างทำไมเราบอกโอ้โหตันหานี่มันโหดร้ายจริงๆนี่ผลของตันหานะทำให้เจ็บปวดแล้วเจ็บปวดเล่าทุกแล้วทุกเล่าลำบากใจแล้วลำบากใจเล่านะเนี่ยเจ้าความเพลิดเพลินเอ้ยทำไมเจ้าช่างโหดร้ายอย่างนี้นะเพราะความเพลิดเพลินแท้ๆเนี่ยนะเมื่อไรพิจารณาทุกเมื่อไรนะน้อมไปเห็นโทษของตัณหาเถอะถ้าน้อมไปเห็นโทษไว้อย่างนี้บ่อยๆนะเชื่อเลยทำที่สุดแห่งทุกได้นะนะพิจารณาเห็นโทษของสิ่งใดก็ตามบอกนี่คือผลของความเพลิดเพลินทั้งนั้นแหละนะก็น้อมไปไข้ควรแบบนี้นะทำที่สุดแห่งทุกได้แน่เลยเพราะเป็นที่มาของปหานะปริญญาเพราะรู้ว่าวัตถุที่เราเพลิดเพลินนั้นเนื่องจากตัณหาใช่ไหมเนื่องจากฉันทราคะปหานะปริญญาเป็นไงคือบุคคลพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละฉันทราคะในปฐวีธาตุด้วยอรหัตตมรรคคือมหาพูดเนี่ยนะจะละได้เด็ดขาดจริงๆก็ต่อเมื่ออรหัตตมรรคเกิดเนี่ยนะจึงจักตัดฉันทราคะอย่างเด็ดขาดจากมหาพูดอันหนึ่งการกำหนดนามและรูปชื่อว่ายาตะปริญญาคำว่านามรูปนี่รวมไปถึงปัจจยปริคโหปิสังคโหสังคหิโตติทัตถโพหมายคำว่าใช้คำว่านามรูปนะปัจจัยก็ชื่อว่ากล่าวแล้วทำไมนามรูปมีพ้นนามรูปไหมที่เป็นปัจจัยอ่ะก็นามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่นามรูปถ้าพูดนามรูปเข้ากับแสดง ปัจจัยแล้วเช่นถ้ากล่าวกรรมชรูปกรรมก็ชื่อว่ากล่าวหรือยังกล่าวแล้วถ้ากล่าวจิตตชรูปจิตชื่อว่ากล่าวหรือยังก็กล่าวแล้วถ้ากล่าวอาหารชรูปอาหารทั้งหลายที่เป็นปัจจัยก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะเพราะถ้ากล่าวนามที่เป็นกุศลวิบากชื่อว่ากล่าวหรือยังโยนิโสมนสิการชื่อว่ากล่าวหรือยังก็กล่าวแล้วเพราะนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีนามมีรูปความอนิอมไม้ปัจจัย24หมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่ากำหนดนามและรูปชื่อว่ายาตะปริญญานี้หมายถึงกำหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนั่นเองการกำหนดรู้มีการพิจารณากาลาปะเป็นเบื้องต้นและอนุโลมยานเป็นที่สุดชื่อว่าตีรณปริญญาหมายถึงการพิจารณารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นต้นเนี่ยจนเกือบบรรลุอริยมรรคจนถึงอนุโลมยานเนี่ยเรียกว่าตีรณปริญญาเนี่ยนะเป็นการใคร่ครวญใคร่ครวญโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะสัมมาสนญาณก็ไม่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงใช่มั้ยอุทยพยญาณก็ยังไม่เที่ยงอีกนั่นแหละพังคญาณก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงญาณในระดับสูงก็ยังพิจารณาไม่เที่ยงเพราะใครที่เห็นสังขารว่าเป็นของเที่ยงบรรลุไม่ได้ใครเห็นว่าสังขารเป็นสุขก็บรรลุไม่ได้ใครเห็นว่าสังขารเป็นอัตตาก็บรรลุไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเบื้องต้นจนถึงอนุโลมใกล้ต่อพระนิพพานได้นั่นแหละเป็นตีรณปริญญาส่วนอริยมรรคเป็นปหานะปริญญาผู้ใดย่อมกำหนดรู้ปฐวีผู้นั้นย่อมกำหนดรู้ด้วยปริญญา3เหล่านี้คำว่าปุถุชนนี่เอาออกไปเลยนะทุกคำเหล่านี้ไม่ควรมีผู้ใดกำหนดรู้ปฐวีก็กำหนดรู้ด้วยปริญญา3ถ้าว่าจริงๆผู้กำหนดรู้บริบูรณ์ก็คือพระอริยะใช่ไหมพระอริยะนี่จึงจะเป็นผู้กำหนดรู้ปฐวีแต่ปริญญาเหล่านั้นไม่มีแก่ปุถุชนอันนั้นถ้าเราเอาคำว่าปุถุชนเอาไว้นะเนื้อความมันจะขัดกันเองชนใดย่อมกำหนดรู้ปฐวีชนนั้นย่อมกำหนดรู้ด้วยปริญญา3ก็ปริญญาเหล่านั้นไม่มีแก่ปุถุชนนั้นปุถุอันนี้เอาไว้นะปุถุชนตัวหลังเอาไว้เพราะปุถุชนไม่มีการทำปริญญาเพราะฉะนั้นปุถุชนชื่อว่าย่อมสำคัญย่อมยินดีปฐวีเพราะไม่กำหนดรู้ด้วยนะทั้งยินดีเพลิดเพลินยิ่งนักแล้วก็ไม่ยอมทำปริญญาในปฐวีเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะเป็นต้นเนี่ยนะย่อมสำคัญปฐวีย่อมสำคัญในปฐวีย่อมสำคัญจากปฐวีย่อมสำคัญว่าปฐวีของเราย่อมยินดีปฐวีข้อนั้นเพราะเหตุไรเราตถาคตกล่าวว่าเพราะข้อนั้นอันปุถุชนนั้นไม่ได้กำหนดรู้ปุถุชนไม่ได้ทำปริญญาเพราะฉะนั้นถ้าของเราไม่ได้เคยทำปริญญาเราก็ชื่อว่ารักษาความเป็นปุถุชนเอาไว้ดีมาก ที่มีข้อความที่ว่าการกำหนดนามรูปในที่นี้นี่นะครับที่นี่ในมหาวิยุหสูตรเนี่ยที่บอกว่าก็บุคคลใดได้เห็นนามรูปก็ถือว่าแค่เห็นนามรูปนั้นแล้วเนี่ยแม้แต่เห็นด้วยอภิญญาก็ดีเห็นด้วยการระลึกชาติระลึกขันธ์แน่ดีก็ดีก็แค่เห็นเท่านั้นหรือว่าเห็นจิตใจคนอื่นด้วยอภิญญาก็เห็นเท่านั้นตัวนี้เนี่ยการกำหนดนามรูปเนี่ยบังเอิญมาใกล้ๆกันคำเหล่านี้นะฮะก็อยากจะให้ท่านลองอธิบายหน่อยครับว่าสูตรนี้น่าสนใจทีเดียวนะบุคคลใดเห็นนามรูปก็คือว่าเห็นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยหมายความว่ายังไง